राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 2 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे हिसार हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बच्चे आए उनके लिए भी अच्छा और कोई बात शरणागति के लिए आप कहते हैं बालक बालिकाएं आए हैं उनके लिए उत्सव हो तो देखो बालक दो तरह से होते हैं। बालक एक तो अवस्था से बालक होते हैं और ये अवस्था बड़ी भी हो जाए परंतु बोध नहीं होता तो बालक ही है वे। जैसे बड़े बालक हो गए ऐसे है उसमें कई उदंड होते हैं कई अच्छे होते हैं ऐसी बात है परंतु है बालक ही सब। तरंग संग्रह आता है बाला नाम सुख दुर्गोदाय क्रियते तरंग संग्रह तो वो अधीत व्याकरण कोषाधीत अनधीत न्याय शास्त्र वाला ऐसा बात करती गया है। मानव शास्त्र तो बड़ा है जो न्याय नहीं पढ़ा है वो बालक है। ऐसे जो वास्तव में तात्विक दार्थों नहीं जानते पारमार्थिक बातों नहीं जानते उस विषय में अनभिज्ञानित है वे सब बालक ही है समझदार नहीं है। समझदार वे है तो जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति है मार्ग में लगे हुए हैं वे समझदार है। तो बालकों के लिए शिक्षा पाना सबसे पहला कर्तव्य है। शिक्षा से पहले होता है दीक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा होती थी और शिक्षा से पहले दीक्षा होती थी दीक्षा के बाद में शिक्षा होती थी। दीक्षा नाम क्या है कि अपने जीवन का नियम कि ऐसे ऐसे अपने जीवन बिताना है। जिस गुरु जी के पास जाते पढ़ते उनसे दीक्षा लेते दीक्षा लेकर नियम धारण करते ब्रह्मचर्य का पालन करना है और तत्परता से पढ़ाई करना है वे नियम जितने वे धारण करने वाले वो दीक्षा कहलाती है। तो दीक्षा से शिक्षा सफल होती है। दीक्षा जिसकी हो जाती है वे शुद्ध होते हैं और जो शिक्षा होती है वो श्रृंगार होता है। जैसे मनुष्य हो यदि मनुष्य श्रृंगार हो बहन माताओं श्रृंगार करती है पुरुषों का श्रृंगार होता है तो विद्या पढ़ना है वो श्रृंगार है परंतु दीक्षा लेकर के जो पढ़ते हैं वो श्रृंगार असली है और दीक्षा के बिना श्रृंगार है मुर्दे का श्रृंगार है। मुर्दे को श्रृंगार किया जाए तो शोभा नहीं होती मुर्दा प्राण तो है नहीं। जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में ठीक समझते में एक दीक्षा है। एक बात मन में आ गई कण में संकोच होता है तो इस तरह से शिक्षा है वो दीक्षा लेने के बाद में शिक्षा काम करती है ज्यादा और दीक्षा नहीं होती तो शिक्षा कोरी मुर्दे का श्रृंगार है, और दीक्षा है और श्रृंगार बिना भी अच्छा, श्रृंगार बने मत हो, बन शिक्षित है अच्छी तरह से तो वो दीक्षित होने से ही शिक्षण कहलाता है। मानो नियम पालन करना है, अपने हिंदू धर्म है उसके अनुसार अपना नियम पालन करना है, भजन ध्यान जप आदि करता है, माता पिता की सेवा करता है, बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, व्यवहार बड़ा बच्चा करता है, यथा योग्य सब के साथ बर्ताव करता है, वो दीक्षा होती है, और पढ़ाई होती है वो शिक्षा होती है। परंतु दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों में अगर तोल कर देखा जाए तो शिक्षा का इतना महत्व नहीं है जितना दीक्षा का महत्व है। आचरण जिनके अच्छे होते हैं, नियमों में अच्छे रहते हैं, वे पुरुष जितने अच्छे होते हैं ऐसे कोरे पढ़े लिखे अच्छे नहीं होते। केवल पढ़ाई करने मात्र से वो ऊपर से दिखते हैं, ऊपर से श्रृंगार होता है और भीतर में थोथा खोखला खोखला, और भीतर दीक्षा अच्छी होती है, पढ़ा लिखना मतों बड़े अच्छे होते हैं। बहनों माताओं में भी जो दीक्षा है जिनकी भीतर से अपने सास ससुर देवर जेठ सदान नंद आदि सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, सबके साथ करे, कुटुम्ब भर में शांति रखे, लड़ाई झगड़ा झगड़ा करे, आपस में गड़बड़ी न करे, तो वो दीक्षा होती है। और पढ़े लिखे होते शिक्षा होती है, पढ़े लिखे और लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है, तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है, मुर्दे की शिक्षा है। मुर्दे मुर्दे के ऊपर श्रृंगार कर लो तो मुर्दा है, वो श्रृंगार नहीं करता है तो मुर्दा। इस बात से पहले दीक्षा होती थी, पीछे शिक्षा होती थी। हमारे यहाँ होता नियम तो लड़का लड़कियों से मेरा कहना है कि आप अच्छा बर्ताव करो, माता पिता के साथ बर्ताव करो और गुरु जी के साथ बर्ताव करो। तो पहले उठो, जब उठे तो माँ को नमस्कार करो, पिता को नमस्कार करो, बड़े भाई को नमस्कार करो, भौजाई को नमस्कार करो, बड़ी बहन को नमस्कार करो, बड़े भाई को नमस्कार करो, बड़ों को नमस्कार करना ये बहुत लाभदायक बात है। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। दूसरे बहना माता है भाई लोग वे भी समझे है, केवल बालकों के लिए कही जाती है ऐसा न समझे कि तो बालकों की बात है हमारे क्या है, ऐसा नहीं, सबके काम हुई, सबके काम हुई चीज है। और फिर स्कूल में जावे तो अपने जिससे पढ़ाई करते उनको नम्रता से नमस्कार करना। हमारे पहले ऐसा था कि वो विद्यार्थी को जब चाहते तो रखते और उदनता देखते उसको निकाल देते। आज उल्टी बात है, आज सब उल्टी हो रही है। विद्यार्थी चाहे उस मास्टर को रखेंगे, विद्यार्थी ने चाहे मास्टर नहीं बना देंगे, सभी उल्टा है। नहीं अपन कहावत तो ऐसी है, दिए के तले अंधेरा, आज दिए के नीचे अंधेरा होता है, नीचे प्रकाश होता है, ऊपर अंधेरा सबका, ऊपर सब अंधेरा है, वो नीचे नीचे प्रकाश हो, दिवे ऐसे हो गया। पहले दिवा ऐसा था जो ऊपर प्रकाश होता था, नीचे प्रकाश नहीं थी, ऊपर प्रकाश होता, तो ऊपर जो वास्तविक का प्रकाश है उसको प्राप्त करते थे। और पश्चिम की तरफ बुद्धि चली गई ना, पश्चिम की तरफ बुद्धि पश्चिम है सूर्य तो राज होता है जी, अरे पूर्व से प्रकाश मिलता है, तो पहले पूर्व से प्रकाश मिलता था। ये तो देश पुरुष होते से सकाशात अग्रजन मना स्व स्व चरित्र शिक्षण प्रतिदा सर्व मानवा। पृथ्वी मात्र के ऊपर 200 करीब देश है, इस भूमंडल के ऊपर 200 करीब देश है, तो ये तो देश पुरुष इस देश में भारतवर्ष में ये तो देश पुरुष सकाशा का जन्म बना, इस जन्म का ब्राह्मण स्वम स्वम शिक्षण अपना अपना चरित्र ज्ञान सीखे। हम अपने देश में कैसा बर्ताव करें, हम अपने देश में अपने स्वम स्वम चरित्र शिक्षण अपने अपने देश के परिचरित्र को सीखे। प्रतिदाम सरोवर होगा भूमंडल मात्र के मनुष्य यहाँ से सीखे। आज यहाँ का जो कानून बना है उसमें एक दो कोई होगा तो होगा नहीं, अपने अपने देश की कलम ही नहीं है, विदेशों का कानून बनाया गया है, तो विदेशों में शिक्षा मिली आज, शिक्षा हमारे देश की नहीं है, विदेशी कानून है। ये सब जो आता है ना परिवार नियोजन दूसरा जी बातें स्थिति आती है, सब की सब विदेशी है, देशी नहीं है, अपने देशी कानून नहीं है। शास्त्र में क्या होना है क्या होगा ये जानते ही नहीं, सफाई नहीं जानते कि परलोक क्या है, परलोक में क्या होगा, मरने के बाद मनुष्य क्या गति होगी, छपा सट है, जानते ही नहीं। मैंने सुनी है विद्यालय में जो विद्या पढ़ाते हैं उनकी बातें सुनी है, विद्या क्यों पढ़ी जाए इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। मेरे करने के बाद आप बताना भाई, आप पढ़े लिखे हो सब बताना, पढ़ाई क्यों की जाए इसका असली अर्थ है ही नहीं। मेरे पास बातें आई ऐसी, पढ़े लिखे पढ़ने पास से आजाद भी पढ़ने वालों में पढ़ाई क्यों की जाए इसका असली अर्थ नहीं समझते। और जो व्यवहार करना व्यापार करना विश्वास करते, तो व्यापार व्यवहार तो आदमी हरे सब करता ही है, पढ़ाई क्यों करना ये उद्देश्य नहीं है। तो इस वास्ते सबसे पहले ये सीखो कि पढ़ाई क्यों करना। तो पढ़ाई के साथ अच्छे आचरण सीखो तो ठीक है, आजकल के छोकरा माँ बाप कहना नहीं मानते, तो ये नहीं होना चाहिए। माता पिता कहना मानो, नमस्कार करो, जाओ तो गुरु जी कहना मानो, पढ़ाने वाले का आदर करो, सत्कार करो। आजकल पढ़ते हैं तो ट्यूशन करते हुए भी पंडित जो पढ़ना आता है उसे आज ही लिखते है, आज देरी क्यों आए, विद्यार्थी कहता है देरी क्यों आए आज, अब ठीक नहीं किया। तो उस शासन आज गुरु का नहीं होगा, चेलों का शासन चल रहा है, उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मेहनत बहुत आई है। नहीं कल जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, विधवा लग गई पान सागर ने देश रूपा मुस्काई है, निरकर नित करती श्रृंगार देकर सागर भी शर्माई है। यानी महाराज आपने लावनी पड़ी सब नहीं करा भी, मगर ऐसी बात है। इस वास्ते शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा माता पिता काम करो, और घर में धंधा सीखो, केवल पढ़ाई नहीं। मैंने बूढ़ी बूढ़ी माताओं में देखा है, जो बूढ़ी माता है कपड़ा धोती है छोरियों का, छोरियां स्नान कर ऐसी जाती है, बूढ़ी माता स्नान कर दे उनका शब्द कपड़ा धोती है। अरे बालकों को चाहिए माई तो कपड़ा धोए, और माई तो कपड़ा धोते है दादी दादी वह बूढ़ी बाबी मचाई। ऐसा मैंने देखा है, मैं जानता हूँ ऐसी बातों को। इस वास्ते लड़कियों को चाहिए घर में माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का काम धंधा करो, और रसोई सीखो। छोटी बच्चियों को चाहिए कि पक्की रसोई कैसे बनाए, कैसे रसोई कैसे बनाए, कोई कैसे कैसे बनाए। धनी आदमी है बड़े धनी, उनके बालकों को भी सीखना चाहिए रसोई। नौकर कह देता इतना घी लग गया, तो वो कह रहे थे घी कैसे लग गया, मैं जानती हूँ इतने इतने कितने श्रवणी करी, इतना शेर आता था उसमें इतना कितने गिर लग गया, अरे तो वही लग गया, सामने लग गया, सब कह रहा हाँ हाँ हाँ लग गया। पर असर जानते हुए वे कह सकते हैं हम नहीं जानते हैं, इतना गिर नहीं लग सकता। तो सब काम अपने हाथ में चलना चाहिए, आप काम करो मत करो, पर काम में जानकारी अपनी होनी चाहिए। तो वो जानकारी बालक बनने से सीखनी चाहिए माताओं के पास में, कैसे रसोई बनानी है, किस तरह से स्नान करना है, किस तरह से काम करना है, कैसे घर में सफाई रखना है, कैसे बर्तनों को मांझ कर साफ रखना है, हमें जूती रखना नहीं आता, आदमियों को जूती रखना नहीं आता उम्र भर में, चाहे पहाड़ने बाढ़ घर से वही खोद देंगे, अब ठोकर देंगे कूद जाएंगे कूद जाए जाए, जूती सदे एक तरफ खोले अपने, इतने बातें आती थी। गिलास कैसे रह जाए, बीच में ठोकर लग जाती गिर जाती नहीं है, तो गिलास भी कैसे रहना चाहिए। ऐसे घर में देखे नाम लिखा हुआ है तू चीज चाबी रही है जगह, जूते नहीं है जगह, लुटर नहीं है जगह, गिलास नहीं है जगह, टिकट नहीं है जगह, जैसे सब चीज अपने जगह से बार बार ढूंढनी ना पड़े, चढ़ जा रहा तो वहां से ले ले, नहीं तो ढूंढनी पड़ती है, काफी समय बर्बाद होता है। तुम्हें आपका खसम तो क्यों होता है? शिक्षा नहीं, शिक्षा वो नहीं केवल अक्षर सीख ले शिक्षा हो गई, केवल अक्षर सीख ले शिक्षा नहीं होती। शिक्षा आचरण अच्छा उच्चारण होने से, वो दीक्षा होने से शिक्षा होती है, वो शिक्षा होती है बढ़िया। केवल सीखने मात्र में एक अंश है, उस अंश में जानकारी है वो बढ़िया चीज है एक तो, परंतु एक अंश में हुई। मनुष्य का जीवन शुद्ध होना चाहिए, किस तरह बालकों को चाहिए कि माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा पालन करे, बड़ों की आज्ञा पालन करे तो उसे अच्छा रहता है। आप भी बड़े होंगे तब ये इच्छा होगी कि हमारे बालक हमारा कहना माने, माने तभी आपको ठीक शोभा देगा जब आप अपने बड़े बड़ों का कहना मानोगे, तब वो शिक्षा पीछे रोगे खुद रोगे क्या छोरा मानते नहीं, छोरा मानते नहीं, तो तुम छोरा तो तुम ही छोरा थे, मानते थे बाप की क्या, तुम्हारा नहीं मानते तो ठीक करते भी, तुम ही नहीं मानते थे अभी भी नहीं मानते, तो तुम पहले बाइतों की शिक्षा लो। ये माइयों की बातें मैंने सुनी है, बहू होकर जाती है घर पर, रसोई बनानी ठीक आती नहीं, तो ये स्त्रियां कहती है मारवाड़ी भाषा में, महाराण ने सिखाई बोली, महाराण तुम्हारी महाराण ने रसोई नहीं सिखाई, कैसे सीखी राजधानी कुछ भी निंदा होती है, नहीं तो कहते हैं बारे भी नहीं, बहुत रसोई बढ़िया बनावे, बढ़िया कच्ची है, रसोई पक्की है, सब अच्छी बनावे, तो वे सीखे बालक मन में सीखो, जिसमें सार से में जाओ तो तुम्हारे पीर की महिमा होगी, और वहाँ करोगे दी काम नहीं करोगे निंदा होगी। महाराण सिखाई कोई महाराण गए लोग तो माँ को गाल मिलेगी, इस वास्ते आप घर में अच्छी बातें सीख लो, जिससे अगर जाओ तो महिमा हो जाए आपकी, घर की महिमा होगी, माता की महिमा होगी। ये ढोल गवार सूर्य पशु नारी सकल तारदा के अधिकारी, इसका अर्थ लोग कहते खराब किया, ये सुबह निकाल दो, ये रामायण में सुबह देखो, जास राज प्रजा दुखारी सो निर्भर अवश्य धनक अधिकारी, सुबह निकाल दो। अरे विषय तुम सीख बनो सुबह क्यों करो, अपने आवश्यक में नहीं आए तो सब दिखा दो। तो ढोल गवार शुद्ध पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ क्या है? कृपा की थी कल शिक्षा दी नहीं, ये समुद्र ने कहा है, इंदौर में स्त्रियों का लड़कियों का विद्यालय है बहुत बड़ा, उस विद्यालय में एक भाई मेरे को ले गया और बहनों में बोलो भाई क्या सुना मैं आज का, तो मैं कम बोलता हूँ दीदी, कहें तो तुम बोलो क्या सुना है, तुम कहो नहीं सुना है, तो इसलिए मैंने क्या सुना है, जब कहा कि महाराज ये बात बताओ, ढोल गवार सूर्य वसु नारी सकल तारदा के अधिकारी, मैं भी उसको भाई कहाँ आती है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी लड़कियां पढ़ाने वाली मास्टर, और मास्टर से मैंने पूछा कहाँ थे अयोध्या कांड में किस प्रसंग में जमस्त्रियों का वर्णन है, झूठी बात बिल्कुल झूठी बात है, अयोध्या कांड गया अयोध्या कांड में जहाँ स्त्रियों का वर्णन वहां आता है, तो गोस्वामी जी ने ऐसा किया, ये कभी हो नहीं सकती, पुरुष होकर पुरुष की तो महिमा करे स्त्रियों की निंदा करे ये हो नहीं सकता, साधु होकर साधुओं की निंदा करे स्त्रियों की निंदा करे साधुओं की प्रशंसा करे हो नहीं सकता, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण की प्रशंसा करे दूसरों की निंदा करते हो नहीं सकता। वे पुरुष सज्जन होते हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने स्त्री जाति की बड़ी निंदा करी, ढोल कुमार सूर्य पशुधारी शरणा के अधिकारी, निंदा नहीं की है स्त्री जाति की, प्रशंसा की है। एक सीता जी को ले गया रावण, जिसमें राम जी ने कहा मैं जब वो सब सज्जन हो गया सीता जी को बुलाओ, जो सीता जी को बाल खे में लाने लगे बंदर सब देखते, मैं देखा जिस माता जी के लिए लड़ाई करी तो दर्शन तो कर ले, राम जी कहते नहीं सेवा माता पहले लाओ पहले बताओ, ये सब बच्चा देखे बच्चा है माँ का दर्शन करेगा अच्छी तरह से आओ। तो लड़ाई जब आई सीता जी तो राम जी इतने कड़े बोले, तुम सुनो पाल्मी की रामायण सुन लो, तुम श्री रामायण सुन लो, ये सुग्रीव विभीषण कहीं खड़ा है, जैसा जिसके साथ है मन हो चल जाओ, तुम चल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, मेरे को तेरी गर्ज नहीं है, मैंने स्त्री जाति का तिरस्कार मैं नहीं सह सकता, इस वास्ते रावण को मारा है, तेरी गर्ज नहीं है मेरे, ऐसा नहीं कि लुगाई नहीं ली मारा है, मैं लुगाई नहीं ली मारा है, नारी ख्यात विशेष श्रद्धाई नारी विनाश विशेष श्रद्धाई लक्ष्मण जी को जब पूजा हुई है उस समय कहेगा स्त्री स्त्री गए तो कोई हानि नहीं है मिलन जगत सहोदर भ्राता सहोदर भ्राता नहीं मिलेगा पिताजी मर गए हमें सहोदर भ्राता कैसे मिलेगा स्त्री तो सभी से मिल जाएगी स्त्री स्त्री विशेष खतना ही जगत जलने जान के लिए ये राम जी कह रहे हैं अब जा ध्यान दो उन नारी जाति के मेरे शरीर नहीं मानते और तिरस्कार किया तो उसने कहा अग्निदेव अग्नि प्रकट करो तो उसने हनुमान जी को हुकुम दिया सीता माता ने क्योंकि जो बड़ा काम हो बड़े कहे जाए बड़े करें बड़े हनुमान बेटा राम जी के लवकुश बेटा पीछे हुए परंतु हनुमान जी माँ की तरह समझते थे इस वास्ते राम जी जब तक नहीं मिले तब तक हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा जब राम जी सीता से मिल कर आए तब कहा है कहा जा रहा हमारे गुण निधि शुद्ध हो खड़ हूँ सदा रघुनायक सो हूँ सीता जी जब शुद्ध कहा तब राम जी ने शुद्ध माना पहले शुद्ध मान में माँ नहीं के अत्याचार करेगी तो माँ बहन पालन कौन करेगा इस वास्ते पहले रामायण पढ़ लेना शुद्ध नहीं कहा जब माता ने सीता ने कह दिया क्या चल रहा हमारे गुण निधि शुद्ध हो दो तीन बार शुद्ध कहा उसने कहा जननी जननी कहा है तब पीछे राम जी ने भी कहा है शुद्ध है तो इस तरह से माँ पालन करती है तो इस मर्यादा के सहित राम जी है तो सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया अग्नि में जब जगाई अग्नि ये लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं लगा लक्ष्मी जी को पता नहीं था इस बात का लक्ष्मी जब सीता जी को अग्नि में प्रवेश की है तो लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लाने के लिए उस समय में अग्नि में तुम पावक भाव करो प्रवेश तुम पापस प्रवेश करो जब तक करो चिशा सो नाशा जब तक नाश हो नाशों का तब तुम प्रकाश अग्नि में रहो तो सच्ची अग्नि सच्ची अग्नि सीता ही उसको निकालना था ये नकली सीता थी असली सीता को छू सके रावण भस्म हो जाए भस्म हो इस वजह से असली सीता को प्रवेश कर दिया अग्नि में यह मधु लक्ष्मण नहीं जाना लक्ष्मण जी ने किसी को पता नहीं है तो लक्ष्मण जी को पता नहीं ऐसा क्यों किया सब सुनते सभी बातें कहता हूँ जब वाटिका में गए जनकपुरी में बगीचा फूल लाने के लिए तो वहां पर सीता जी भी आई थी तो उर्मिला भी आई थी सगड़ी मैं तो साथ में थी पर लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा राम जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा मन इससे जाता है क्या सोशम कारण जान में जाता मेरा मन और मेरे मन की मेरा विश्वास है कि अन्याय कभी करता नहीं कुपुत में कभी धरता ही नहीं वो मेरा भैया मेरा तो मन चला गया इसमें लड़की अच्छी है इसलिए मेरा मन चला गया अरे यही बात गुरु जी कह जाएंगे दो आदमी वो आदमी नहीं कहता मन खराब हो जाता है तो अपने छोटा बच्चे की तरह उसको नहीं कहता अरे गुरु जी बस नहीं कहता अपने समान समान अवस्था कहते हैं राम जी ने लक्ष्मण जी पुत्र के समान उसको कह दिया गुरु जी उजागर कह दिया आज बड़ा जनक धन्ना के देखा तो मेरा मन चला गया ये बात कहने की नहीं है परंतु उनको मन का परिवेश है प्रमाण अंतक करना प्रवृत्त है अंतक करने की प्रवृत्ति है वो उसी अप्रमाण होती है विश्वास है अंतक करने हमारा जा नहीं सकता गया कारण क्या है शुभ कारण चल विधाता में क्या होता है मेरा मन गया बड़ा अत्यंत विश्वास है मेरे मन का रघुवंशियों का ये प्रण है कि रघुवंशी कभी खराब रहते मन जाता नहीं और मेरे मन का मेरे को विश्वास है जाता नहीं और वो मेरे में चला गया भाई लक्ष्मण जी को कह दिया या गुरु जी को कह दिया तो क्या है मन में कपट है ही नहीं सीधा सरल हृदय है ऐसा हृदय तो वो सबसिंह मार्ग पढ़ने में भी ऐसा था तो तुम मांगो मांगो पावक मांग करो ऐसा पाव से निकली तब दशरथ जी मर्द आए दशरथ जी मर्द आए और कहा कि देखो दशरथ जी के सामने राम जी ने कहा कि महाराज आपकी कृपा है, आपका यश रखने के लिए मैंने सीता की रक्षा करी और युद्ध किया है, आपकी घर की शान रहे, मर्यादा रहे। दशरथ जी महाराज खुश हुए और राम जी ने ये कहा है तुम चले जाओ, तो दशरथ जी महाराज ने कहा सीता है मेरी पुत्री के समान है, मेरी पुत्र वधु है, तो ये परम शुद्ध है, पहले तुम्हारे को राजा जनक ने दी, इस बार स्वीकार किया, आज मैं देता हूँ मेरी पुत्री जी समझने को लिए, तुम स्वीकार करो। तब राम जी ने स्वीकार करी, ये स्वीकार नहीं करते थे। अरे अग्निमान कह रहे अग्निमान से प्रकट हो गई, अग्नि देव खास आकर कहा महाराज आपकी परम शुद्ध है, आपकी सीता है, वही अग्नि में ही प्रवेश, नकली नकली को ले गए और असली समझी था। तो लक्ष्मण जी ने वो वाटिका में अपनी बात छिपा ली, तो राम जी ने भी अब छिपा ली, ये बात पूरी गई कि भाई के रामा पर देता सती बजा में हम। तो इस तरह से बालकों को चाहिए अपनी लाज मर्यादा ठीक रखते हुए प्राप्त करो। आज शिक्षा देने वाले मास्टर हो जाते हैं, परवश और चेला हो जाते हैं, श्रेष्ठ वहाँ शिक्षा, वहाँ दीक्षा विद्या नहीं मिलती। विद्या पढ़ाने वालों का आदर जितना करेगा उनकी विद्या सफल होगी। एक महाराज थे मंडलेश्वर नारायण मुनि, मेरे गुरु जी महाराज भी वहां पढ़े थे, उनके दर्शन मैंने किए, मेरे विद्या गुरु भी पढ़े थे, जो महाराज बढ़िया दर्शन रहते थे, मुसलमान सुनते थे उनका व्याख्यान और हिंदू सुनते थे, मूलथान दरबार धतराम दरबार बड़ा आदर करते थे। एक बात याद आ गई, नई दरबार में रतनाम की बात है, तो महाराज के कुछ कपड़ा एक फटा हुआ सा था, वो था कि महाराज एक कपड़ा बदल दो, चट बदल बस उसे फटा हुआ चट दे दिया कि फटा हुआ भाई बार बार नहीं एक बार बदल दिया, तुम्हारे कंठ से बदल दिया वही रहेगा, परवाह नहीं करते किसी की। एक जगह व्याख्यान दे रहे थे, लोगों ने प्रशंसा करी, लोग ज्यादा प्रशंसा करने लग गए और चीज बचवाने लगे, वहां से चुप कैसे सब चल दिए, घूमते घूमते कथा हो रही थी, कथा में जाकर बैठ गए, कथा में कहने वाले गलती हुई, तो उसने कहा महाराज आपने ऐसा कहा, ऐसा कहने लगे तो सभा सब उल्टी, सब उधर देखने लग गई, यहाँ रहो। फिर उसने कथा सुनाई, कपड़ा सब हो गया, फिर चल दिए चुप कैसे वहां चल दिए। नारायण मन जी महाराज ऐसे थे, दर्शन किए। तो संत महात्मा लोग होते हैं, वो पढ़े थे एक दादू पंथी साधु के पास, वो साधु थे उनकी दमा की बीमारी, तो दमे की इलाज करते, जब दमा ठीक रहता ओ नारायण लो बेटा अब पढ़ लो, तो पढ़ा देते, ये तो सेवा करते थे वो, तो गुरु की शिक्षा से ऐसे विद्वान बने। ऐसे ही एक विद्वान आए थे कलकत्ता में था, तो अच्छे विद्वान आए, उसमें हाथ जोड़े महाराज सुनाओ कुछ, लोग सुनना चाहते, तो महाराज खड़े होकर व्याख्यान देने लगे, वाल्मीकि के श्लोक बोले, श्लोक बोल के अर्थ करने लगे, श्लोक नहीं हो, श्लोक पैदा नहीं होता, रोज हो गए। तो उन्होंने बात बनाई कि मेरे गुरु जी पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत पढ़े थे नहीं, संत भजन संत थे, तो मैं वहां पर था, पढ़ कर आया गुरु जी के पास, तो महाराज उस समय में मकान बनाने लगे हुए थे, मकान बना भैया मकान की मरम्मत कर रही है, तो मेरे को कहा कि तुम नाम दिया कि भैया जो आम को बुला लो जो काम करो, तो मैंने कह दिया कि ये तो कोई पूरी कर देगा, मेरे को क्यों मुद्दा, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, तो तू ही मूर्ख हो जा। उस दिन से मार ऐसी होगी, मैं श्लोक कहता हूँ आते नहीं है, फिर मैं गिर गया प्रणाम किया, बोला कहते वर्ष के बाद में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन बाकी है, अब वरदान नहीं आता, महाराज सही शांत हो गया, वे भजनानंद नहीं थे, बड़े के ज्यादा नहीं थे। तो ऐसे संतों की सेवा करने से आदमी को बहुत फायदा होता है, गुरुजनों की सेवा से बहुत फायदा होता है। एक कनपटा कृष्णानंद थे, कान पता नहीं पता कृष्ण हम भी कहते हुए बाधाएं तो न्याय पड़े हुए थे तो न्याय में से सार गए। केशवानंद जी सागर का केशवानंद जी महाराज साधु बादशाह की तरह हाथी पर चले सवार नहीं होते थे, बड़े नामी विद्वान थे। निराकार मीमांसा उसने लिखा है जो प्रसिद्ध नहीं है, मैंने बहुत शूद्र और व्यक्ति लिखी है। उस केशवानंद जी सामने क्या कमाना तुम शास्त्र कर लो समझे तिरस्कार तिरस्कार हुआ, पढ़ा लिखे बड़े दामी थे पर तिरस्कार हुआ, आदर भी हुआ। नारायण मुनि जी का आदर हुआ, गुरु की सेवा करने से आदर होता है, गुरु का तिरस्कार से निरादर होता है, ये पक्की बात है। मैं समझते ही नहीं गुरु का तिरस्कार करते है। आज कितनी गए अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए कितने पहले भाई बीए होते थे, एम एस होते एस होते थे, आज एम ए हो जाए तो अभी बीए के संबंध नहीं पुराने। ये आप ही जानते हो, हम भी संस्कृत में जानते हैं कि संस्कृत पहले बहुत विद्या बढ़ती है। इस वास्ते गुरुजनों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो। गुरुओं की प्रसन्नता से विद्या फलीभूत होती है, थोड़ी विद्या भी बहुत विकास होता है उसका। अरे गुरु का तिरस्कार करने से अपमान होता है, निंदा होती है, तिरस्कार होता है, ये मैंने देखा है, ये केवल सुनी हुई बात नहीं है। विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई करो, पढ़ाई में जो पढ़ाई करो दूसरों को पढ़ा सको, ऐसे पढ़ा तैयार करो। विद्या अब कोई पूछने लगेगा आएगा इंस्पेक्टर आएगा कोई पूछने वाला आपको आ जाएगा तो छिपेंगे सोने के पीछे छिपेंगे, याद हो हाथ चलेंगे मेरे को पूछो। आज संसार में प्राणी है जिनको लगता है भय कि मौत नहीं आ जाए, डरते हैं असली काम किया नहीं है तो भय लगता है। ठीक विद्या याद नहीं होती इन बालकों को, विद्या भय लगता है पूछने लगे, और जिसकी विद्या याद है उनको उत्साह पूछे। तो ऐसा उत्साह चाहिए, पढ़ाई करते हुए अपनी क्लास में जो पढ़े लिखे हैं वे उनसे मैं तेज बढ़ू, ये रखना याद रखो कि मैं सबसे तेज बढ़ूंगा, सबसे मैं श्रेष्ठ सदगुण मेरा आवे। पर पहले विद्यार्थियों को कह देता हूँ कि मैं तेज बढ़ूंगा, मेरे से तेज बढ़ो तुम भी श्रेष्ठ बढ़ो। इसमें एक एक एक बड़ी काम की बात है, मैं तेज बढ़ू तो अच्छी है पर दूसरा तेज न बढ़े ये खराब है, ये ईर्ष्या मत करना कभी कभी नहीं, ये भावना नहीं। क्योंकि मैं तेज बढ़ू तो थोड़ा तेज हुआ तेज ये होगा फिर महिमा हो जाएगी, और मेरे से तेज बढ़े तो उससे तेज और बढ़ूंगा, मेरे से और तेज बढ़े उससे तेज बढ़ूंगा। तो मेरी विद्या तेज तभी होगी जब हमारे साथी भी तेज बढ़ेगा तब तेज होगी। ऐसे विद्यार्थियों को आपस में अगर ईर्ष्या करे तो ऐसी करनी चाहिए कि तुम मेरे घर बढ़ो हम तुम्हारे से बढ़ेंगे, तो वृद्धि होती दोनों की, ऐसे प्रेम में बढ़ना। और विद्या जो छोटे विद्यार्थी हो उनको खुद पढ़ाना, मेरे ऐसे काम पढ़ा है पढ़ा गया तो उनको पढ़ाना, आपके तो पढ़ना है नहीं पढ़े विनाश में। और समय दो दो तीन तीन महीनों में 12 महीनों की पढ़ाई हमारे साथियों ने की है, कोर्स तो थोड़ा रहता है, और उस कोर्स आजकल बढ़ा दिया ज्यादा, जो विद्यार्थी बड़ा भारी मरते हैं बेचारे, और निगम गाँव भी चाहे भूगोल खगोल जाल बाद की विद्यार्थी लाभ भी नहीं सारी इस परिणी से पूरा, ऐसा नहीं है। तत्व से अपने अच्छी तरह से और पढ़ाई में तेज रहो, खेल कूद में भी तेज, पढ़ाई में तेज, जिस किसी विषय सब से तेज। एक एक विद्यार्थी के भीतर चाहिए, लड़कियों में ये भाव चाहिए कि मेरे से तेज है मैं उनसे तेज बढ़ू, मेरे से वो तेज बढ़े तो उससे तेज बढ़ जाएंगे, मैंने मौका भी ले। अश्वास सभी तेज बढ़ो मैं तुम्हारे तेज बढ़ूंगा, ऐसा विश्वास रखे पढ़ाई करनी चाहिए, एक उत्साह रखना चाहिए। उत्साही आदमी के लिए पढ़ाई सुगम हो जाती है, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है। उत्साह संपन्न मनि सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विशेष प्रसंगम क्रूरम कृतज्ञम दृढ़ से सिद्धि स्वयं आदमी मासे। तो ये 7 गुण जिसमें होते हैं उसको विद्या अच्छी आती है। उत्साह संपन्न उत्साह मन में चाहिए पढ़ने में, सवाया गड़ा अंदर, कल साधो आज तेज, आज और साथ तेज, आज और साथ तेज, और चलते फिरते हरदम पढ़ाई करो, परीक्षा देना काम करे तो परीक्षा में सबसे तेज आवे अपना मन, सबसे तेज हो ऐसे उत्साह संपन्न आदि सूत्र। थोड़े समय में होने वाले काम को बहुत समय लगा दे वो दीर्घसूत्र ही होता है। ऐसे थोड़े समय में अच्छा काम करके दिखावे, हरेक काम करे उसमें होशियारी, विद्या में होशियार, लिखने में होशियार, अक्षरों में होशियार, अक्षर लिखने में, सब में सबसे तेज में बनू, इस तरह की भाव रखो। एक एक विद्यार्थी, एक एक भाई बच्ची है, वैसे एक बच्चियों को भी तेज बनना चाहिए, मैं तेज बनू। क्रिया विधि की हम काम करने की विधि को जानना, काम कैसे, स्नान कैसे करना, हाथ कैसे धोना, भोजन कैसे करना, ये बूटी उठी जाती है, भोजन परोसना नहीं आता है, भोजन परोसना नहीं आता। बालक को ज्यादा परोसते ज्यादा नहीं खा सकता, थोड़ा सा परोसो थोड़ा सा, बालक ज्यादा खा जाएगा, डिस्चार्ज कर देगा, एक साथ ज्यादा दब जाता है, खाता नहीं, इस वजह से भोजन करना आता नहीं। जीवने की भोजन की मुख्य भोजन आगे रखो, दूसरा रखो, परोसना आता नहीं, ख्याल ही नहीं करते। ऐसे विद्यार्थी है उसको स्नान करना नहीं आता, स्नान करो, शौच करो, शुद्धि पवित्रता रखो, पहले कपड़ों को गंदा होने नहीं देना, शरीर को गंदा नहीं होने देना, ऐसे घर को गंदा होने नहीं देना, सफाई करनी ज्यादा पड़े पहले ही कमरे का रोजाना सफाई कर देना, जीव जंतु ना जाए, सिरसा तो नहीं मिल जाए, कीड़े ज्यादा न फैल जाए, ऐसे हिंसा जारी हो जाए, इस वास्ते और चीज खराब हो जाए तो इस वास्ते शुद्ध चीजों को रखना, बच्चियों को चाहिए रसोई बनाना ठीक रखना, बर्तनों को ठीक करना, बर्तन मलना, ये काम बच्चियों को सीखना चाहिए पहले से। आजकल बच्चियों को रात्रि का 9, 10, 11 बज जाए और सुबह 7, 8, 9 बजे तक जगह दी, सुबह सूर्य कम से कम सूर्योदय से पहले उठता थे, वो सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो उस दिन उपवास करना चाहिए। विद्यार्थियों में नियम बताया ये ब्रह्मचारी के लिए, इस वास्ते जल्दी उठो तारों के रहते हुए, सुबह उठ कर वो को याद करो, शाम को 10-11 बज जाती है, थोड़ा थोड़ी पढ़ते है उनको, जब परीक्षा आती है तो शुभ सोते रहते सूर्योदय बाद में, ये ठीक ठीक नहीं, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, सात्विक बुद्धि होती है। बहनों को भाइयों को सबको कहता हूँ सुबह जल्दी उठ जाने, विद्यार्थियों को जल्दी उठा देना, बच्चे है ना उनको सूर्योदय से पहले उठ ही जाना चाहिए। सोते रहे तो लिखा है कि लक्ष्मी लक्ष्मी भगवान शंकर भगवान विष्णु को छोड़ दे, लक्ष्मी सो जाती है। तो उत्साह संपन्नम आदि सूत्रम क्रिया विधि विशेष सूत्रम चाय कोकन आदि विषय निकलन दिए। बालकों को विद्यार्थियों को चाहिए कि बाजार की चीज न खावे, जो चीज देखो माँ से कह दो। माताओं को चाहिए आप बढ़िया चीज बना करके शुद्ध चीज दो बालकों को, अभी बालकों की अग्नि है तेज, इस वास्ते खराब चीजें मसाला और दुकान की चीज खा देते है बच जाएगा, परंतु जवानी में वृद्धावस्था में वे आपको तंग करेगी, आप थोड़े जीवों के मर जाओगे जल्दी। इस वास्ते घर में माँ से बनाओ चीज, माँ को माताओं को कहना आप बालक जो चीज चाहे वो मना कर दो, तुम्हारा हृदय जीवन तो मारे हाथ वो बने जहरी, बसो तो भयम है वो बने बहरी, बैठो छाया में होने कैरी, चल रहा तो रस्ते रस्ते होने फेरी, माँ के हाथ का गुजरते है बढ़िया। माँ जैसे जी माती ऐसा नौकर नहीं जमाता, नौकर सोचता है लोग कब जाते कमल बनाना पड़ेगा, माँ के थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़े थोड़ा और, ये माँ का हृदय होता है, यू इस वास्ते माँ है, माँ का आदर करो। वे बातें सब सीखो, बच्चियों को चाहिए माँ की बातें सीखो, सीख कर आप इस चतुर बढ़ो तो ससुराल में जाने पर प्रशंसा होगी और अपना जीवन बड़ा शुद्ध बनेगा। बालकों को चाहिए ऐसे पढ़कर तैयार हो जाए, जो विद्यार्थी तेज होता है वो विद्वान तेज होता है। मैंने ऐसी बातें देखी है, जो पहले विद्यार्थी ठीक नहीं आता याद नहीं करता, उम्र भर दुख रहता है, उम्र भर सच्चाई के साथ में विद्या अध्ययन करता रहे और अच्छा विद्वान बनते दुख नामी विद्वान बनेगा, वो श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं, वे विशेष प्रमादी होते हैं, मामूली बुद्धि होती है, बुद्धि से मेहनत होती है वो ज्यादा मेहनत ज्यादा करता है, ऐसा मैंने देखा विद्यार्थियों को। तो अच्छी बुद्धि हो और वो तत्परता से पढ़े और बहुत अच्छा विद्वान बनेगा। अंग्रेजी पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, और सब तरह की विद्या पढ़नी चाहिए। विदेशों की जो विद्या है विदेशों में, वो विद्या वो बोली वो भी लिपि और वो भाषा सीखनी चाहिए, जिससे विदेशों के साथ में आप व्यापार कर सको। नहीं जानो तो कैसे व्यापार करोगे? इस वास्ते विदेशों में विद्या पढ़नी, पर विद्या पढ़नी विद्या लेनी, एक तो विद्या देनी है, एक अपना आपको खो देना है। विद्या पढ़नी अपना चोटी भी रखनी धोती भी पहननी सब करनी। आप स्कूल में जाओ जो वह कर दो उन्हें हरदम रखो, तब आप वही वेशभूषा रखते हुए पढ़ते हो तो आपने विद्या ली, और नहीं तो विद्या के साथ अपने आप खो दिया। अंग्रेजी पढ़ गए, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी श्रृंगार वैसे ही सीख गए, वही करने लग गए, आपने विद्या ली नहीं है, अपने आप ने खो दिया है। अपने आप को खोया है, विद्या नहीं ली। विद्या लोग अपनी जगह पर स्थित रहते हुए विद्या लो तो आप विद्वान बने। हेड मास्टर बना हुआ मैंने भी देखा है, वही पगड़ी वही बोझ वही वही बदली हुई सत्संग आया है। तो भाई हम भेष ऐसा देखेगा तो बढ़ो बढ़ो अच्छे विद्वान जो हेड मास्टर बनाया उसको, पर भाई हम अपने भेष ऐसा देखेंगे। ये श्याम सुंदर पढ़ता था जब धोती पहनता तो लोग हंसते, विद्यार्थी अंग्रेजी अच्छा डॉक्टर है भाई जो ऐसे धोती पहनता, क्या धोती पहन दूंगे मेरे पिताजी ने कहा है धोती पहन दूंगा, अच्छा अच्छा डॉक्टर है, ज्यादा तेज नहीं है परंतु अच्छा अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसे विद्या चाहिए। आज आज सभी उड़ा दिया चोटी उड़ाई थी, ये विदेशी बना आप में आप आ गया। बिना पढ़े पढ़े लिखे तो विदेशी वही विदेशी विदेशी विदेशी साल आप आ गई सभी। अपनी देशी आज चाहिए, बच्चों को चाहिए इसे पढ़ो, उत्साह रखो मन में, उत्साह संपन्न अधिक सुतम क्रिया विधि विशेष प्रसंग सूरम लड़ना नहीं चाहिए। भाई भी भूत है प्रेत है मुख मर गया, अरे मरवा क्या करेगा हमारा, भगवान का नाम लो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ो। मैं तो सही दिन से बसा देखा तो जय जय जय हनुमान गुस्साई कृपा करो भूदेव की जय जय जय जय। ये नहीं आया कि भी महावीर दास है रोग ऐसे भी है भूत प्रेत नहीं आवे, ये सब है नहीं मेरी बात है। जय जय जय हनुमान गुस्साई जय जय जय हनुमान गुस्साई कृपा करो भूदेव जाए भाई मिट गया, ये देखी हुई बात है छोटा बच्चा था। इस तरह हनुमान चालीसा के पाठ करो, ऐसे ऐसे पाठ करो और हनुमान जी का शरीर रखो। सरस्वती का स्तर रहने से विद्या तेज आती है, बुद्धि अति तेज हो जाती है। सरस्वती का स्तोत्र है, भगवान गणेश जी का स्तोत्र है। आज पहले गणेश था, आज गणेश सांप्रदायिक है, अब गणेश जी लिखे गद्दा रेगा गदाओ गदा अब गद्दे जैसे पढ़ाऊंगा मैं, ऐसी ऐसी बुद्धि होगी ऐसी दशा होगी आपकी। हमारा नाम था गणेश का पहले, गणेश जी सबसे पहली पूजा है कि गणेश जी तो सांप्रदायिक नहीं, ये नहीं सांप्रदायिक नहीं, हम तो गदा रह गए गदा, अब गणेश जी गदा है तो गद्दे जैसी पूजूंगी। इस बात विद्यार्थियों को चाहिए अपनी वेशभूषा भाषा अपना रस्म रिवाज सब ठीक रखो, व्यवसाय रोटी बेटी पांचों बातें ठीक रहने से आपकी जाति की रक्षा होगी। इस वास्ते बालकों को चाहिए कि अपने चोटी रखे धोती पहने, अपने विद्यालय में जावे तो जैसा भेष हुआ वैसा कर दो, परंतु अपना स्वयं भेष अच्छा रखो। ऐसे सब भाइयों से बहनों से सबसे कहता है अपनी वेशभूषा अच्छी रखो, गुरुजनों को नमस्कार करो, जो स्तुति प्रार्थना है वो सब करो, वही बाद में पढ़ाई करो, पहले भगवान की स्तुति करो। जिसे कर्पणा में तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे काज पालन करने को तो आ गया मैं यूं तक, यह प्रार्थना है भाई हनुमान प्रसाद जी की बनाई हुई गीता प्रेस गोरखपुर में। रोजिना जो प्रेस का समय उसमें सब लोग गए और ये प्रार्थना करते हैं और पांच श्लोक गीता जी पढ़ते हैं उसके बाद काम करते हैं। वो समय सब दुकानों में प्रेस का काम है उसमें लगाते हैं और सब प्रार्थना करते हैं। और एक आदमी रखा हुआ है सीताराम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण सब है, जो काम करते हैं उनकी सब चला जाएगा तस्वीर लिए हुए वो दे अगर नमस्कार कर दे तब आ जाएगा, फिर दूसरे हिसाब ने फिर तीसरे हिसाब ने उसकी ड्यूटी यही है दिन भर सबके पास चला बराबर सुना। तो ऐसे भाई विद्यार्थी विद्यार्थियों को भी चाहिए भगवान का नाम उचपे भगवान का नाम उच्चारण करे बड़े आज्ञा भगवान करे। विद्या पढ़ने में सबसे तेज आना सबसे श्रेष्ठ बनना हरेक विद्या में खेल में कूद में और एक जगह ही अच्छा बनाए ऐसी विद्या तो जाएगा तो उसे आपकी देश में विदेश में सबकी प्रशंसा होगी। सब भाइयों के लिए बड़ी उत्सव की बात है विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान देना है। बच्चे यहाँ है वे घर में सब काम करें माता पिता की आवाज करें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उत्साह संपन्न शुभम क्रिया विधिज्ञ विशेष शूरम कृतज्ञ और जो किसी उपकार पाया है तो उसे कृतज्ञ रहना कृतज्ञ नहीं बनना उन्हें ऊन तो ले लिया उन्हें आदर नहीं करा ऐसा नहीं। एक बात याद आ गई शेर जी भजन करते थे तो बैठे रहे यहाँ तो यहाँ नाड़ी लगी वे नाड़ी गए नाड़ी ने नाड़ी जप गया और जप करने लगे अभी तक वे नाड़ी का आदर करने के लिए रोज नहीं बैठते थे संध्या करके वो क्यों बैठते हैं कहते हैं इससे हमें लाभ हुआ इस वास्ते लाभ हुआ तो इसका निरादर नहीं करना है जिस विषय लाभ हुआ कृतज्ञ बनना कृतज्ञ नहीं बनना लाभ लिया उसको सेवा करना उसको शुभ पहुंचाना उसी सही जब कृतज्ञ बने वो आदमी बड़ा श्रेष्ठ होता है। जब साधन करते थे तब तो दाढ़ी जब हुआ तो उसको आज तक ही बैठते हैं संध्या करके थोड़ी देर बैठते हैं फिर नमस्कार फिर उठते इस वास्ते कृतज्ञ बनना। और जैसे महाराज कृष्ण भगवान शांति भी नहीं पड़े थे तो साथ में सुदामा पड़े थे सुदामा तो सुदामा कितना आदर किया बहुत आदर किया पर सुदामा बड़े वृद्ध थे बड़े त्यागी थे खाने को नहीं था वो हुआ इस वास्ते एक दिन गए थे जंगल में रवि दादा ने गए तो सुदामा जी के पास में चले गए वो चाप लिए कृष्ण भगवान क्या क्या क्या था है दांत बोले ऊपर वर्षा आई है हवा चले सुधी जंगल में वृक्ष ऊपर रहे तो दरिद्र ही रहे खाने के लिए पूरा पूरा नहीं मिला तो श्री ने कहा आपके मित्र ऐसा हो तो सही तो बहुत ज्यादा कहा तब गए वहां दाढ़ियां निकली हुई थी अन्न पूरा नहीं मिलेगा दशा गाय कैसी हो रही कृष्ण भगवान के साथ ही थे उठ गया जरा अच्छे महाराज ज्यादा कहा गया भाई समय कम रह गया बड़े घूल मिल कर मिले और सब राणियों का कृष्ण मारे वासुदेवा मारा मित्र आया मेरे मित्र आया चरण धोया लाओ चरण धोया चरण धो श्रीवर सब हमारा मैल पवित्र हो जाए ब्राह्मण के चरणों की रजी है तो सब पवित्र हो जाए इसलिए किया। अब राणी राणिया लगी महाराज महाराज आशीर्वाद देते थे 16,000 विश्वास राणी हम एक ही सुंदर कितनी खबर वो आशीर्वाद देते थे सके बेचारे सब दिया जब जमाने पीछे हुए सब कुता दिया वही फटी चादर फटी धोती और फटी जुती ऐसे पहुंचे जुती फट फट कर यहाँ तक लगाई गई रहती ऐसे गए पहुंचे और ये महल सी बन गए श्रृंगार की हुई आई रानी कौन महाराज आप चल बोली तो पैसा पैसा बोली कौन आएगी महाराज आपका घर है आप पधारो सब भाई भाव महाराज रानी के साथी रानी के लिए कोई था नहीं बहुत ठाटदार जैसे भगवान का महल है वैसे भगवान का महल बना दिया वहां मैं सुदामा कुछ नहीं है वो साथी नहीं थे वो कहते भगवान ने बड़ी कृपा की, मनुष्य आज धन से बाबा वाला हो जाता है। तो भाई ऐसे मित्रता निभाओ, जो मित्रता की है उसको निभाओ। कोई भी चीज अपने को मिल जाए तो अपने साथियों को दो, और कहीं खाओ ऐसा नहीं कि नहीं खाया गया, ये ठीक नहीं, दोष रहता है। लड़कियों को चाहिए कोई चीज मिले तो अपने बहन अपने साथी ने देवे सबको, सबको दे कर सब प्रेम से बर्ताव करते, एक एक की सेवा करे, एक एक को सुख पहुंचावे। ये अभी से सीखो, बचपन से ही, पहले से ही मैंने देखा है। कार्तिक के महीने में माया स्नान करती, कल स्नान करती है तो छोरियां जितने स्नान करती है तो सारा स्नान नहीं करते। छोरा अपने बहन भाई को रखेंगे तो छोरी जिसे प्यार से रखेगी ऐसा छोरा नहीं रखेगा, छोरों को जिसे खा लेगा छोरी से खाएगी नहीं, जेब में रखेगी, छोटे बहन भाई को देगी वो, क्योंकि ऐसा भगवान ने अंतकरण दिया है, तभी तो वो माँ बनेगी, पालन करेगी, निर्देश स्वभाव नहीं कैसे करेगी। तो इसमें छोरियों में स्नान कर लेना, सत्संग में जाना, मंदिरों में जाना, छोरियों में जो उत्साह है छोरों में नहीं है, पर तो आजकल छोरियां पढ़ करके बिगड़ गई। मैं कहा मेरे साथ में थे वो, क्या ना ब्याह कर देते थे, मेरे साथ में रहता तो वो बैठा था तो आई पढ़ी नहीं गई, उठ उठ उठ उठ उठ उठ उठ उठ उठ तंग कर लिया, उठ जा खुद बैठे उठा कर। अब ऐसी ऐसी मास्टर जाएगा घेर बैठ, अब ऐसी ऐसी बनी शिक्षा कैसी मिलेगी, गाड़ी में रेल में उठा कर उठा दे तो उठ गया, मैं बैठूंगी बोलो व्यवहार है। पढ़ने लिखे तुम भी पढ़ लिखे ऐसी हो जाओगी, निंदा होगी, दूसरों को आदर करो, अपने कष्ट सहो दूसरों को आदर दो, दूसरों के हित करो। मैंने देखा है शेर जी के सत्संग करने वालों को, महाराज गाड़ी रे माँ वो सारी पानी भर देवे, वो हिला देवे, सेवा करे, तो सेवा सीखने बच्चियों के लिए बड़ी आवश्यक है। वर्षी को आजकल बड़ी छोकरियां काम नहीं करती है, काम करो, घर पर माँ की राज्य की सेवा करो, माँ के काम धंधा बटाओ जिससे उनको आराम मिले। माँ को माताओं को चाहिए बच्चों को सिखाओ रसोई कैसे बन रही, क्या नहीं आती सब सिखाओ, सब नहीं शास्त्र में जाएगी तो मामा होगी धानी। इस बात से बच्चियों को बालकों को सीखना चाहिए, जितना अच्छा व्यवहार आपका होगा उतने आप अच्छे आदमी बनाओगे, और शिक्षा में तेज हो जाओ, जाओ बनाओ सबसे तेज। कोई विषय हो किसी विषय में हो क्या कमजोर नहीं रहेंगे, अच्छे बनेंगे। ऐसे आप लोग उत्साह क्रिया मित्रता रखो तो सुधम आगे, जैसे भगवान कृष्ण ने सुधम आगे मेरी स्त्री के चाहते महाराज बाबा भाई भाव भगवान के समान ही मेला बना लिया, सुधम जी महाराज बैठे में ऐसे अपने मित्रों के साथ प्रेम का बर्ताव करो, अच्छे अच्छे गुण सीखो। अब सीखोगे हमारे विद्वानों में कौन विद्वान अच्छे हैं, विद्वान विद्या में किसी प्रशंसा है। जयदल ने कहा था मेरी ऐसी दृष्टि थी कि पढ़ने में हिसाब में तेज थी, तो इन्होंने अपने दुकान पर बोर्ड लगा रखा था कि मैं कोई बात पूछूं और जवाब देने का दूंगा, और मेरे कोई पूछे जवाब नहीं आएगा तो इसमें दूंगा, लेने का नहीं था बोर्ड लिख लिया। मैंने पूछा देना पड़ेगा कि मैंने कोई पूछ लिया जवाब दे दिया उसे एक दो दे देना पड़ा, मेरे को पूछा नहीं देना है, ऐसा कोई नहीं है, यही नहीं कोई। तो जिस विषय में जावे उसी में तेज होना, गीता प्रेस खोला तो देख लो आप, गीता प्रेस आज कितना उपकार हो रहा है, कितने लोग कह रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष विद्यार्थी श्रेष्ठ बनेंगे, वे श्रेष्ठ पुरुष बनेंगे। विद्यार्थी आर्ष करेगा उम्र भर दुख पाएगा, उम्र भर अच्छा नहीं बन सकता। सत्यवादी होता तो विद्यार्थी तेज होगा, विद्वान तेज बनेगा ही जरूरी। इस वास्ते अच्छे विद्यार्थी अच्छे बनो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में कोई कोई बीमार हो उसी सेवा करो, घरों में बीमार हो जाए उसकी सेवा करो, बाहर का कोई बीमार सेवा करो, कुत्ता गधा आदि पशु पक्षी भी दुखी हो तो उसको पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। दूसरों का जितना भला करेगा अपना भला आप से आप होगा, ये बात जानते नहीं। वो अपने सुख अपने पेट भरना अपने सुख है, पेटू चट्टू पेटू आदि बेटे है, शेष पुरुष चट्टू चट्टू पेट नहीं होते। हमारे दूसरे संतों को बढ़िया भोजन दो, महाराज राजी होंगे इनको देखो। अरे महाराज महाराज हो गए तो बढ़िया भोजन राजी नहीं होंगे। साधु को साधारण भोजन करना चाहिए, माइया देती है जिनमें श्रद्धा हो जाए तो देवी बढ़िया, नहीं तो कोई बगड़ आया तो ठंडी रोटी देती है, ठंडी रोटी है तो फलका नीचे फलका निकाल कर वो फलका देती है। ऐसे मत करो, अपने जो खाओ वैसे सोचते हो, वैसे निरागर तुम्हारा अधिकार है और अन्य खास वैसे नहीं है। ठंडा साग दे साग अगर ये में खराब हो जाए सब सब गंद हो जाए, सब में सब साग बिगड़ जाए, एक एक गंदी गंदा गंदी दी हो साधु दे दिया साग साधु एक पत्र गए एक पात्र गई है। मैंने बहुत बार मांगी है भिक्षा, मेरे को पता है इस बातों का। इस वास्ते भाई कोई साधु का सत्कार करो, घर पर कोई आजादी करो। ऐसी बात है मेरे को तो याद आ गई, तो क्या होगा आपके सामने बर्ताव में आती है भी अच्छी बातें पावन करो और वही बच्चियों को सिखाओ जिससे बच्चे अच्छी बने अच्छी बने। बालक अमार शरीर में पूछते नहीं, बच्चे पूछते बहुत है, पहले सजा दे पूछ रहे पर बताता पैर नहीं बातें पूछते हैं। तैयार रहो खूब उत्साह से, मन में ज्यादा आवे तो पूछो भी बात, मास्टर जी पूछो अध्यापिका पूछो आप बालों को पूछो भी बात, अपने जैसे उलझन पड़े ऐसे फालतू बात थी। अपने व्यवहार में भजन ध्यान करने में जो बाधा पड़ती है जिसको आप नहीं हटा सकते ऐसी बात पूछो, इस जमान में आता नहीं ऐसा जो कुछ। को याद करता है उसी विषय विद्या भी तेज होती है। दोपहर बताओ याद रहा हूँ सुनाई है सुनाई है सात में ठंड सुनाई है समय हो गया। आप कोई बात पूछो तो बता दें, ऐसे में उलझन हो आप जिसे आप उत्तर नहीं जाए ऐसी बात पूछो। उस समय केवल परमात्मा ही थे और कहा कि यहाँ अंधेरा था, तो अंधेरा था तो जब था फिर ये अंधेरा कैसा लिखा हुआ है? लिखा हुआ सब पूछना वाद नहीं है, अंधेरा था प्रकाश भी था सभी थे। प्रलय होता ऐसा ही होगा फिर भी ऐसा ही होगा, जैसे आदमी नींद जाता है फिर जाग जाता है फिर सो जाता है फिर जाग जाता है, इस तरह प्रलय समय का प्रलय समय होता रहता है, होता था। उसमें सब गलती होती है, जितना समय स्वर्ग में रहता होते प्रलय होता है, प्रलय होता है स्वर्ग होता है, फिर महाप्रलय होता है महास्वर्ग होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय होता है, दिन होता है स्वर्ग होता है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हजार चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों का हजार हजार हजार चतुर्युग त्रेता दिन होता है, हजार सूर्य रात होती ब्रह्मा जी की, ऐसे रात दिन से 100 वर्षों की उम्र होती है। अभी 51 वर्ष है 50 वर्ष बीते 51 वर्ष चल रहा है ब्रह्मा जी का, आधी उम्र आई है परार्ध है अभी ऐसी आई है, तो ऐसा प्रलय अवसर होता है। ये बात आप पूरी सुनी थी सुनो यम महाराज कहते हैं नक्की कहता जी को कि तुम्हारा जो है ना आत्मवेता के पास में पूरे गुरु के पास में जाए वगैरह समझ में नहीं आवेगी, तुम प्रयास करते हो तो मेरे लिए वो बात, लेकिन कृष्ण बंदे जगत गुरु लिखे महाराज, ये दोनों बातों में से कौन सी ठीक है? हम भगवान को गुरु मानते। नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि पूर्ण ब्रह्म वेत्ता के पास गए बिना, उनको गुरु बनाए बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। तो पूर्ण ब्रह्म से गुरु बनाया नहीं है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ तो प्रसोदा आज गुरु बनाओ, जगह नमस्कार कर लो, आज गुरु बना में नहीं है, वो गुरु में ताकत नहीं है, खुद जानते नहीं क्या गुरु दे गुरु। नचिकेता नान्यम वयम नचिकेता विनीते और मन तू मांग कुछ ले, नान्यम वयम नचिकेता विनीते, उपनिषद मरता है कि और पर नहीं चाहता, नचिकेता पास चाहता है कि जमने मरने के बाद आत्मा है कि नहीं है, ये प्रश्न किया है नचिकेता ने। लाखों करोड़ों आदमी आते हैं, किंतु मनुष्य के अंदर मौलिक परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका कोई समाधान नहीं। इतना उपदेश वगैरह सब हो रहा है, फिर भी मनुष्य में परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है क्या? मैं तो समझता ही नहीं हूँ, मैं सती मानता हूँ, सत्संग मेरे सत्संग है, करते सत्संग उन्हें परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं मानता हूँ मैं। आप बताओ भाई, सत्संग करने वाले परिवर्तन बहुत आता है, इसकी कभी होता ही नहीं, ये बात नहीं है। आप इतने बैठे हो, बताओ मेरी बातें सुनने से कोई परिवर्तन नहीं आया? सबके सब परिवर्तन ऐसा नहीं आता, अरे पूरा का परिवर्तन ऐसा नहीं होता, परंतु लाभ जरूर होता है। अब नहीं होता हो तो विचार करो, हम क्यों देते तकलीफ, हम कहते हैं सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? असर जरूर असर होता है, फायदा होता है, हमारी दृष्टि में होता है, आप दृष्टि में नहीं होता होगा, सब संसंग में होता है, सब नहीं कहता, हमारे तो होता है। नारायण नारायण नारायण।